انسان هر شيء كان وديك اختلاف قندر آه. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا ايمان کے ایمان آن کان کہ منع گئی جڑے انہن وٹ رسول عربی قرآن کریم سمیت اچی چکو آئے یہ پانچ رب کا بخشش گھرن ہا مگر یہ انہن تے اگر مان جو عذاب اچے یا انہن تے قسم قسم جو عذاب نازل تھیے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا اين تھا موکلوں اسی رسولن کے مگر بشیر ۽ نذیر کرے ۽ کافر ناحق سان جھگڑو کن تھا ان لائے تے ناحق سان حق کے مٹائے چھڈن ۽ یہ اساں جی آیتن ۽ جن شین سان کھین دے جارو ویو انہاں سان مذاق کن تھا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أي انا مانو خان وديك بيو كير ظالم آه جنكي الله جي آيات انسان سمجھائي ويو اوه انا كي نمانيا اي پانجي قيل انا جي نتيجة خان بے خبر رہو بے شك اسان انا جي دلن تے پردہ رکھا آئين اوه قرآن کریم نہ سمجھی سکن ۽ انہن جي کنن ۾ گرائي آهي ۽ جيڪڏهن توهان هدايت ڏانهن انهن کي سڏيندا اهي قطعن هدايت وارا نہ ٿيندا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ۽ توهان جو رب بخش کندڑ رحمت وارو آهي جيڪڏهن انهن تي سندن بدعمالي سبب پڪڙ ڪري انهن تي فورن عذاب پهچي وڃي ها پر الله تعالى انهن لاءِ هلاڪت جو هڪ وقت مقرر ڪيو آهي جو ان کان پوءِ کين پناه جي ڪا جاءِ نه ملندي وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ऐं असां इहे ॻोठ बर्बादु कया जॾहिं उन्हनि ज़ुल्म कया ऐं असां उन्हनि जी बर्बादी लाइ हिकु वक़्तु मुक़ररु कयो हो